ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بل ولولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ريح السبا روحي فداك ومهجتي حبي إلي بطيب تربة طيبتي اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان از رؤيته خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل بر زمین ناید به خوبی چون تو فرزند دگر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حادثات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی صلی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنات به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: لينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جميع المسلمين صلوا على خير الورى. قائد الغر الذي فاحت به ريح الهدى، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. در گروه سروران در گروه سروران ملک دین سرور توی، حبیبا بر سر زیبای تو زیبد کلاه سروری، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرورا جن و ملک پروانه شمع رخت، سوخته در جلوه انوار تو حور و پری، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزيزان محترم و سامعین گرامی، مروچگین جمعه با برکتین روز مصادف با بیستم شعبان معظم به حساب تقویم و مصادف با 21 شعبان بنابر بعضی محاسبات علمی و مشاهداتی که تا کنون به ثبوت شرعی نرسیدند، در آستانه استقبال ماه مبارک رمضان قرار داریم. امیدوارم که خداوند منان جل علا شانه همانطوری که تا این لحظات به من شما صحت و سلامتی و ای عمر عزیز نعمتی مرحمت فرمائندگین، رمضان المبارک سال 1416 هجری، رمضان مبارک پربار و پر انوارین برکات و لحظات از اول تا آخر ما را با همه جوش ایمانی و جذبات خالصانه اسلامی نصیب بفرمائینی که رمضان چم استقبال هم شادمان ببید و چمه بدرقه یا هم خوشنود و راضی به بیتو بر بگردید. چون یک جمعه دیگری تا آغاز رمضان مبارک شعبان موجودند، به نظر رسید که دیر بوده اهمیت جمعه بیان کنگ نبوده، دیر اینکه اهمیت جمعه بیان بوده و به نظر رسید که هماطور که خداوند متعال جل شانه فرمائند توت النبی ذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، ای منی پیغمبر یاد آوری و یاد دهانی بکن که یاد دهانی و یاد آوری و پند و نصیحت چه بسا اگر مروچی نشاید دومی نوبته تا و به همین ترتیبا در یکی از این نوبتهای تذکیر و نصیحت و یاد آوری اگر در یک مرحله کسانی گوش نگرند، یک مرحله دیگری دومی برا که اشکنند، سومی برا که اشکنند، چهارمی برا که اشکنند، باعث تذکر و به خود آمدن آیان قرار گیرید. متنبه بند، بیدار بند، غفلت واب چنانی چمانی سرا دور بید. و خیلی مسائل که آیا بارها انسان اشکتگن وقتی که دیر بگذید و دوباره تکرار مبند، در عالم فراموشی از ذهن و حافظه انسان پشت گبند. من یاد این که راجبی این موضوع هم من تا حدی متناسب با زمان سخنرانی در جمعه مبسوط بیان کده، ولی دیرند و مخصوصا در آستانه قرب ماه مبارک رمضان که محض ماه عبادت و تزکیه نفوس، پاکسازی ظاهرها و باطنها از تمام انواع گندگیها و لوثهایند، و به خصوص جمعه های رمضانی و با توجه به ایشی که در روزهای رمضان جمعه و غیر جمعه برنامه خورد نوشی هم که ما را احیانا به عقب دور بدن چه جمعه حاضر به وگاه نیستن، و ایمان تقاضایی کن که تمام جمعه ها و به خصوص جمعه های رمضانی می چنان منسجم، چنان پر جمعیت ببند که آنی صلابت و انسجام واقعا دشمن شکن ببید. از این جهات شایسته این که مروچی من راجب جمعه یا چند کلمه پیرامون آیه‌ای که از سوره جمعه تلاوت کنه بود و دو حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وانگ بودند، مطالبی یا در خور وقت به سمع شما برسیم. ابتداعا قرآن پاک ای آیه کریمه تلاوت بود که خداوند متعال جل علا شانهو مؤمنین مورد خطاب قرار داد. و هر کجا خدا مؤمنان مورد خطاب قرار داد، با تعبیرات لطف انگیز و با لحنی و لحجه بسیار جذاب مؤمنانا بدون بالا آی مورد مکالمه و خطاب بد قرار داد. کلمه یا ایها الذین آمن، مؤمنانی امتیازی نشان، آن ایمان اونیفرم و شاخص و علامت معینه آمنوند، خطاب قرار گرفت با لحنهای بسیار مهیب و تکان دهنده که غضب قرآن ده یک خطابی بار طرفا در عالم آخرت متوجه قرآن بیان بوده. چه اندازه شدید، چه اندازه مهیب، چه اندازه هیبتنا. ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ای کسانی که در دنیا شما کفر بر ایمان ترجیح داد، شما ندای ایمان مورد توجه قرار نداد، به ندای منادی ایمان و مصلح عالم انسانیت و یگانه منجی عالم بشریت و فرد کامل و مکمل و مکمل عالم انسانیت و دره و لؤلؤ گوهر عالم امکان، که جمله عالم بسته بر فتراک او، مقدس سراغ، قولو لا اله الا الله تفلحو. ای مردم، لا اله الا الله بگشید، کامیاب به نجات حاصل کنید. ای آقسانی که شما به این ندا لبیک نگوشت و مصداق اختار النار علی الار قرار گرفتید، نارو بر آر مثل ابو طالب ها ترجیح داد، پیغمبر کنار سری در لحظات مرگ گوشی ای امو با آن همه زحمات و تلاش ها، فقط تو یک بهانه دست من بده به درگاه خدا که من بتوانو شفاعت کنم. ایمان بیار برای اینکه خدایا قطعا حکم کته که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نه پیغمبر حق داری و نه هیچ ایماندار که برای مشرک طلب مغفرت بکنم بوشی خدا فلان مشرکا ببخش، ولو این که آیه پدر ببید، آیه مادر ببید، آیه برادر ببید، آیه طلب اسلام بگردینید. مرمشتی اخترتون نار علی الار. منی براد چوک برادر زاده عزیز که همتن من فدای تویتون، تو زبر گوشه بله من ترسون که اگر من ای وقتی پیسرا ایمان نصیب نبو، هنو موت سکرات و سختی اگر ایمان بیارون، مردمان منا ننگ و آر به منی دامونا نسبت دیند، منا تنز کنند، منا مورد تن قرار دیند. میشه بچاره ایش ای وقتی و تی بیتو پیروکانی راهی ویل داد، بیچاره عاقبت ای آره ننگه نار جهنم، این گوش من نار قبول کتا بر آره. ای آکسانی که شما ای قاران کتا به منادی راه حق ندای لبیک ایمان و نیارد، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، مروچی عذر پیش مکنه، مروچی بهانه تراشی مکنید، تمام اتمام حجت در دنیا بر شما بوده، جای عذری باقی پش نگبته، مروچی فقط تجزون ما کنتم تعملون، آنچه در دنیا شما عمل کته مطابق در خور اعمال کافرانه و کثیف وقت مروچی شما مجازات کنه. شبیه ایشی آیان که در دنیا خطاب کنگ بود دکن هم خطاب های تهدید آمیزن، اما مؤمن ها با لحجه محبت با خطاب پرمهر فرمانی یا ایوها الذین آمنو، خود کلمه ایمان و ایمان نسبت دیگ به کسی، خداوند بگوشی ای ایمان داران، ای مؤمنین، یعنی ای کسانی که به وجود خدا و صفات خدا و احکام خدا و تسته دل یقین و با زبان اقرار و تصدیق و کتب و باوتی جواره و آمال و چوت نشان داده آمال ایمانداریا و تی مومن بودن و ثابت کتب در جامعه، ای بزرگترین افتخار این لقب ایمان برای مسلمانان. ولی به شرطی که مؤمن به مفهوم ایمان پی ببارد و عمل بکن. اگر نه به قول حضرت مولوی رحمت الله علیه میم و واو میم نون تشریف نیست، صرف اشی که مردم یکی بوشن فلانی مؤمنی، مردم که مروچی حساب و کتابی در لقب دادن ندارند. مردم ها به قول بلوچان مروچی هنچو بی حساب و کتاب لقب دیند که موری یا مزاری کنند و ککی یا کندهاری قرار دیند. ما شما بلوچی من طلبه هیچ مدان لقب علامه دیگون، مولانا دیگون، آدگاه به فلان لقبا به همیشه هم شهاده خوشحاله که مردم چوش گوشن بدون سنجش، به صرف ایشی که تو لقب مومن دیگوه فریب مبر بچار. واقعا مؤمنانی صفات در تو هستن تو در وقت پیاده کنگش یا نه؟ میم و واو میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پیه تعریف نیست. مولوی فرمانی که تنها ای حرف حروف که در مؤمن هستن میم و واو میم و نون اشان انسان به شرافت نبرن نرسینند، ای لفظ مؤمن چه اشیا آیه تعریف و معنی مطلوبه، هر کس مؤمن معنی و صفات در وقت محقق بکند آیه واقعا با شرف و صاحب عزتی. در هر حال خداوند فرمان یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، وقتی که روز جمعه یا برای نماز جمعه ندای الهی الله اکبر و صدای اذان به گوش شما رسه بلند بو، فسعوا الی ذکر الله، به سوی پند و نصیحتی که به وسیله خطیب و امام جمعه وقت به گوش شما باید رسینک ببید، سعی بکنید نه تنها آرام بروید بلکه با جدیت در حرکت ببید، با تمام امکان به سوی محل برگزاری نماز جمعه بروید. و ضرور به در هر کارش می دست مشغول آن لحظه یا حتی در بیع و شرا، در خرید و فروش، در جمع مال که بعد از جان دومی مرحله یا در دوستی برای انسان داری، در بیع و شرا هم اگر مشغولید مشتری اشتاتا انگه معامله شمه تی نبودتا صدای اذان بلند بود معامله ممنوع و حرام، فقط آمادگی برای نماز. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اشی برای شما بهتره از نظر من خدا اگر شما دانا ببید و زانوگر ببید. اگر نادانید، اگر نفهمید، اگر بی علمید و اشی ها بود افتخار زانی بی علمی و نادانی و جاهلت و جهالی ها که چیز دیگری و آیان مجازات ایپه می رنگی انسانانی به سر جاوت ها، ولی اگر بزانید و را خیر شما در اشی این که باید روز جمعه یک کار بکنید، بر همه کار نماز ترجیح بدهید، وقتی که ندای اذان، ندای جمعه، ندای تذکیر و پند به گوش شما رسینک بود. نبی پاک علیه السلام حدیثی که از حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کنک بوتا به این معنی که فرمانی بهترین روزی که بهترین روزی از روزهای هفته که بر سر آن روزا آفتاب خورشید عالم تاب طلوع کتا، بهترین روز از همه روزهایی که بر آن صبح آفتاب طلوع کند آن روچانی سرا هفتگی ها جمعه روچید. خیر و یوم طلعت، خیر و یوم طلعت علیه الشمس و یوم الجمعه، بهترین روزی که بر آیی آفتاب و درخشش کتر روز جمعه اید. و این روز از مزایای بسیار زیادی برخوردارن که چند تایا در این حدیث آن حضرت اشاره فرماین تا فیه خلقت آدمو، ای همه روچی اند که ای روچتها حضرت آدم ابوالبشر، گویی انسانیت محور و مرکز آدمیت در همین روز خلق که نگوده. از یک شنبه تا جمعه در شش روز خداوند زمین و آسمان خلق فرمانده و در روز آخر که آخرین روز خلق نظام آفرینش زمین و آسمان و عرش و کرسی و لوح و قلم و کائنات نون همه موجودی که مقصود ای آفرینش نظام آفرینش آدم علیه السلام در آخرین روز پیدا کنه بود. فیه خلق آدم، در همه روز آدم علیه السلام وجود یاره بود. شمع آفرینش آغاز در همه روز بود. و فیه ادخل الجنه، در همه روز آدم در بهشت داخل کنه بود بعد از پیدا کنه گا. بعد از خلقت مورد سجده قرار گرفتن ملائکه یک هفته طول کشتا تا جمعه روز جهتا وارد بهش کنک بود. و فیه اخرج منها، و در همین روز جمعه آدم علیه السلام از بهشت بیرون کنک بود و به این عالم دنیا ره دیگه بود. ولا تقوم الساعت الا فی یوم الجمعه، و اشیا هم بزانید که قیامت جز در روز جمعه قائم نبید. آروشی که قیامت بید جمعه روز بید. حدیث یادتا که هر روز جمعه صبح و بامداد جز انسان و جن که مکلفند و حالت غفلت آنی غافلین جماعتانی سراها و عالم غیب چه آیا پنهان چه آنی اکثر افرادا، ایدگه تمام کائنات مخلوقات الهی، تمام موجودات عالم، حتی حیوانات لرزه برندامند هر روز جمعه. من رو چیگین جمعه صبح من چو بوده، آ جمعه من چو بوده، دیمه جمعه من چو بی تا قیامت، همه رو چی که قیامت مقدرین در آ جمعه نفخ سور ببی تو دنیا از بین برک بی به طور کلی فنای کلی بی دنیا سرشی وشن قیامت. و این روچ تا تمام ای کائنات لرزه برندام خوف زده اند، چهرهانش زردند، مانند مجرمی که در دادگاه احضار کنگ بوده از عاقبت امر وتی مطمئن نهین که دستور چند سال زندان، حبس ابد یا اعدام یا چی صادر بی، بیچاره خوف زده اند، هر آن دلی درهگ و لرزه گند. هر جمعه روچه ای مخلوقات به جز انسان و جن بیچاره گین که دلش درده و سخت دلند، درستانی دل درهگین، چهره آنش زردند، زرد کنند، پریشانند که شاید ای همه جمعه ببید مروچه گین که قیامت مروچه قائم بیمان نابوده بین. ای حدیثا چه نتیجه گرک بود؟ وقت تمامه این نتیجه گرک بود که روز جمعه روزی این که خداوند در نظام آفرینش انقلابات عظیم جهان به این روز وابسته بوده. خلقت آدم در این روز، آیا جنت برک در همین روز، آیا برای زمین آباد کنگا و استعمرکم فیها که زمین شما آباد کنی چه جنتا در کنگ و به این دنیا ره دیگ در همین روز و دوباره قیامت و فنای دنیا در همین روز. باز فرماینی که لینتهین اقوامون، یک ادهی که نسبت به جمعه بیتفاوتند، نسبت به نماز جمعه بیتفاوتند، اشان از ای عملا و تیگار نال زیباین حتما دست بردارند. یعنی پیغمبر علیه السلام خطاب هم توجه کنه که چقدر تهدید آمیزه دار. نفرماینی که باید ای قوم ها که به نماز جمعه توجه نکنند از این به بعد توجه داشته ببند، نه، فرمانی لینتهین اقوامون، ضرور ضرور لام تاکید با نون تاکید سخیره. طلبه زانند شی فلسفه ها که من ارز کو لام تاکید چی بشی نون تاکید سخیره چی بشی، تاکید در تاکید. لینتهین اقوامون، ضرور ضرور باز یایند. مثل کسی که بگه شی فلانی از این حرکت دست برداره و الا من زانون تو چونو دکنو گتو. تعبیر این چنینی تعبیری پیغمبره. لینتهین اقوامون، ضرور ضرور باز یایند قوم های افرادی از ترک دادن حضور در نماز جمعه. در نماز جمعه ها الجمعات. خب اگر باز نیاند با این همه تهدید باز نیاند گره چیه یا رسول الله؟ فرمانی او لیختمن الله على قلوبهم، یا اینکه حتما حتما ضرور ضرور خداوند آن قلبانی سرا دل و دماغانی سرا مهر جند، آن قلبان تاریکی و گمراهی مهر سر بکنند دلانی سرا. وقتی که مهر خدا بانی دلانی سرا نا غضب خدای مهر جنگ بی، نتیجه چی داری ای پیغمبر؟ فرمانی ثم لیکونن من الغافلین، سپس آیا همواره در گروه غافلان قرار گرن. پس بزانین که همه طوری که خداوند متعال جل علا شانه هوا طبق آیه کریمه شان عظمت همایی گین، اختیار همایی گین، کائنات تا هر پیم تصرف کن کند. ربک یخلق ما یشاء و یختار، ای نبی تی رب هرچی پیدا کن بلوتی پیدا کن و از میان آیا هرچی یک گچی نکن گچی نکن. وقتی که رعفت و رحمت آیه متوجه حال چیزی یا کسی یا جامعه بید، از کجا به کجایی رسینید؟ وقتی که لطفی تقاضا کرد و رحمت و رافتی بر یک وادی غیر زیزر، وادی بیابان لم یزرع که دارای یک قطره آب نهند، یک جوانه گیاه و در سبز نهند به نام مکه، نظر لطفی متوجه بی آیا خیر البلاد قرار دند؟ آیا افضل البقاء قرار دند؟ آیا بلد الله الحرام قرار دند؟ و تمام دنیا یا موظف کند که به آ خاک آ سرزمین و آستانه خاک بوسیا باید ره بکبند. وقتی که نظر لطفا متوجه کند از صلب و از کمر آزری خلیل الرحمن ابراهیم به دنیا یارید. ای رب العالمین رد کرگ و گچین که نگانند. وقتی که گچین کند حسن ز بصره، بلال از حبش، صحیب از روم، ز خاک مکه ابو جهل، این چه بول عجبیست؟ بلالا چه حبش شیدای اسلام کند تو به مکه یاری، صحیبا از روم یاری، آیه رعفت تقاضاین. ابو طالبا از آغوش پیغمبر به کجا ابا، ابو لهب ناک اموی دیگر پیغمبرا از کنار پیغمبر به درک واصل کن، تبت یدا ابی لهب و تب. یه شان جباریت اندی، آشان رحمت اندی. بر این مبنا ای کائنات هر قشر و جنس تها چیزهای ای مخلوقات تا خدایا رد کتا، چیزهای انتخاب و گچینی کتا. ملائکه تعداد به اندازه باز این که آن حضرت فرمایی آسمانانی وجبی خالی، نه که ملکی و دای وادت نکن، ولی از میان همهشان چهار تا انتخاب کنه بودتا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ازرائیل علیه السلام. انبیا لکی 24,000 یا دو لک و 24,000، خدا دانای آن دقیق شماره یا کم و بیش رهده یک بودتا، اما چاری که چیم کتا، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد مصطفی علیه السلام. همی یاران رسول علیه السلام هزارانی تعدادن، پروانیان شمع رسالت که هر یکی غبار قدم چه تاج سر کل پادشاهان کل عالم بالاترند، ولی از میان ایشان چار انتخاب کتا چهار خلیفه راشد ابو بکر عمر و عثمان علی رضوان الله علیه اجمعین. ائمه مذاهب خیلی ها بودگا مجتهدین در دنیا، مجتهد مطلق، مجتهد فی الدین خیلی ها بودگان، یه چار دانگ نبودگان، ولی بچا مقتضای حکمت الهی برشی بودا در میان ائمه اهل سنت چهار امام مذهب تا کنون باقی و در پیش رفت بمانی: امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله. از ماها ماه رجب، شعبان، رمضان، محرم، خدایا انتخاب فرمانت. از میان شبها لیلت القدر، لیلت البراءت، نیمه شعبان شب و شب عید، شب جمعه، خدا درج دگم. در میان روزها روز عرفات، نهم ذیحجه، روز عید قربان، دهم ذیحجه، روز عید فطر، باز روز جمعه، خدا درج دگم. پس این روز سید الایام، روزانی سرورند، سرتاجند، نماز جمعه حج مسکینانند. و بیش از شی وقت به من اجازه ندادند که من خدمت شما عرایزا ادامه بدهیم، و فقط این نقطه توجه کنی که ترک جمعه چقدر آن حضرتا همین یکی نقطه تا چینچو و بال بیان فرمایی که دل وقتی که مهر بلگی، اصل چیز دله. لقمان حکیم زمانی غلام یک کسی است. یک روزی آقای اگوش که یک گوسفند را بکش و برو انتخاب بگم، من تی زیرکی مورد سنجش لوتون قرار بده، اون برو این حیوان بهترین آزایا برای من بیار، آنا بپچ و بگراد و پرمنش بیار. لقمان رفت گوسفندی که کشت و زب کت و جدا جدا کو، آیه قلب و زبان، گوسفند قلب، دل و زبانی گراستن تو پهتنتی یا گراستنتی یارتنتی واجه دیمی کتن. دیگه روشی واجه ها باز امتحان کو، گشتی مروچی برو گوسفند زبکه، آیه بدترین آزای پانه که من بیار. لقمانا ای دفعه دوباره همه قلب و زبان گراستی یادیمی رو واجه جسکو عجیب، ای لقمان ایتی حرکت متضاد، بهترین انتخاب وقتا هم تو همی دو اعضای آردم، بدترین انتخاب کنه وقتا همی دویر. مشتی آقا انسان خوبی و خرابی مدار همی دوی چیز هم. پیغمبر علیه السلام فرمایین که انسان همتی زبان رو تگینان درو کتگینان چشن تو ورن تو استفاده کنن. زبان هرچی خوبی گشته و دل هرچی خوبی گمان داشته و یقین داشته مطابق آن رفتار بی. اگر اشی سرا مهر بلگی گره چی پشت که بیبره انسان. عجیب این که حدیثی حتا خداوند پیشگین قومانا یهود اگر شما یک روچی براویتی عبادت انتخاب کنید، آن یا شنبه انتخاب کو، نصرانیان یک شنبه انتخاب کو، و تا مروج شما گندی که یهود و نصارا ای روچا برای عبادت اختصاص دیند، اگر آنی مملکتان تا رسمن ای روز تعطیل اعلام بند، چرا؟ برای شکی و تی گرجیان تا و تی کلیسا و کنیسیان تا حاضر ببند. و پیغمبر فرمایین مسلمین جمعه انتخاب کرد و این انتخاب مورد پسند الهی قرار گرفت. اما در یک نظام اسلامی وقتی که اعلام کنه بی این روز تعطیل، وقتی که نظام جمهوری اسلامی این روزا روز تعطیل اعلام کند، ما بچارین، ما کارمند، ما رئیس اداره و پرسنل اداره چه این تعطیلی ها چه استفاده کند؟ غیر از این که برای پیکنیک همین روز انتخاب بی، برای دستور و مراسم جهت اشی که آدگی روچان نباید مساهمتی با می مشاغل ببی و ای کار که ما لوٹی انجام بدهی جمعه انتخاب کنی، نه تنها وقت سرگرم که ادعی دیگر هم به عنوان مدعو چه جمعه بازی دارید. حالا اگر من آروس سادهین اسلامی منوال مطابق ببند، مهر ساده و کم، نکاح ساده، خرج ساده، پیغمبر احسان فرمایم بهترین با برکتترین عروسی و نکاح ازدواج همه این که آی معونت و خرج کم تر ببی، جنین مهری کم تر ببی، آی خرج و مخارج کم تر ببند. و اگر با این سادگی ببید که وقت گیر مبی صرف نکاح و زفاف و یا ولیمه دیگ ببید اینقدر که وقت نماز مبا جهت برکت ببی که زهی سعادت، اما نه، فلسفه پیش ما بالعکس 180 درجه برعکس، چون ما این رو چه بیکاری، گویا این رو چه اهمیت نداری، از شنبه تا پنج شنبه چون اداره اهمیت داری، چون آرو چند تا دکان و می بازرگانی تجارت اهمیت داری، می دفتر و می کار اهمیت داری، این رو چه اهمیتی نداری، باید گوی بیکاری ها و کار حافظی او در سرگرم بی. اصلا فلسفه ای که اگر حتی من اداره ای روش تعطیل اعلام کنه بود، تا چرا؟ برایشی در این نظام جمهوری اسلامی که من کارمند و پرسنل اداره و من رئیس و مسئول تمام در نمازهای جمعه در عبادت مخصوص این روز حضور پیدا بکنه. امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانو ما را در تمام نمازها، نمازهای جماعت و مخصوصا در نمازهای جمعه که مظهر و تجلیگاه عظمت مسلمینند، محل ظهور قدرت سیاسی و عبادی مسلمین، جمعه و مخصوصا وحدت در نماز جمعه، یک جا برگزار کردن نماز جمعه و با فلسفه‌ای که بیان کنه بودتا. و من در این رساله که یارتگتون، رساله‌ای که حقیره درباره جمعه نوشته، لورتون شیه قسمتی که درباره فلسفه ایشی که چرا نماز جمعه در هر شهر یک جا فقط وانک میبی، مطلبی که من نوشته به استناد اقوال علما، لورتون همین قسمت وانه ولی وقت ایجاب نکند. امیدوارم که انشاءالله در این زمینه ما را منسجمتر و ما را متوجهتر قرار بدند، مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان که قرار داریم خداوند ما را بیشتر به ارزش های اسلامی متوجه بکند و توفیق آمیگا متزاید قرار بدند. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. در خاتمة إدامة جمعه قبل استظهار داری که من حرکت پلید و کثیف آمریکا در اختصاص دادن میلیون ها یا چند میلیارد دلار برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی محکوم گفت و با توجه بشی که می دولت مردان صدیق و متعهد هم در هر مقطع واقعا موزگیری متناسب کنند، از رادیو اشکود که می دولتا هم میلیونها دلار برای مقابله در زمینه های سوری و مادی با این ترفند آمریکا مبلغ هنگفت اختصاص داده. من لازم زانم که در پشت این تریبون از این اقدام عاقلانه و مردانه دولت، مردانه دولت آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم تقدیر و تشکر بکنون. ولی همه طور که زانی تنها مادیات نهند که ما را شما را در مقابل دشمن پیروز کنند، ای یک بودین، هنچه خداوند فرمانتا تسلیحات و امکانات ظاهری هم کار ببندید، اما معنویت ها و تیگا در مقابل تهاجم ها، تهاجم فرهنگی، تهاجم نظامی، وتی بیداری ها، وتی آمادگی ها، وتی پاکسازی ها، خودسازی ها، وتی تیقظ و بیداری ها، وتی تعهد ها به ارزش های اسلامی و به تعهد ها بود دین ها، ایمان ها، مذهب ها، اعتقاد ها باید روز به روز استحکام بدین و بیشتری بکنین. خداوند متعال جل علا شان و شیر نصیب همه ما شما بکن. در پایان چند موردند گرچه وقت گسته و عرض معذرت شان خدمت شما، چون لازمند برای جامعه خدمت شما ش عرض کنم. دو شما ویتی ما یحتاجند اطلاعی که از طرف مدیریت امور آب و فاضلاب چابهار دیگه بوده به استزار میرساند به حول قوه الهی این امور در نظر دارد ثبت نام از متقاضیان انشعاب آب شیرین در محله هایی که لوله گذاری انجام شده را در این شهر آغاز نماید. لذا خواهشمند است در نماز دشمن شکن جمعه برادران اهل تسنن اعلام فرمایید تا شهروندان محترم با مراجعه به اداره حتی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل نسبت به اخذ انشعاب خود اقدام نمایند. بدیهی است اولویت در نصب انشعابات با توجه به مراجعه مشترکین محترم تا این خواهد گردید. یعنی بنا اینکه امور آب و فاضل آب مناطقی که لوله گذاری و لوله کشی بوده انشعاب آب امتیاز واگذار کند، متقاضیان مراجعه بکنند طبق ضوابطی که هست و بزر دوستی ها ضوابط مشروع هم چی هم یارت الان دادن که وقتی نیست من حتی مطالعه نکنم چی بعدی که چی هم چی نند چود های معلومات حاصل کنید و مراجعه بکنید. مطلب بعدی ایش این که برای زائران بیت الله الحرام یک شماره جدیدی در سفر اخیری که من پیرگین روچه برگشتون از سمینار و اجلاسی که در زاهدان هست به مناسبتی رفته گتن با تماسی که سازمان حج و زیارت من داشت شماره جدیدی اضافه بوده بر شماره های قبلی که اعلام بودتگند یاد داشتی کنند عزیزان و به اطلاع دوستان برسینند. هر کسی که آیه لیست قرعه شماره های سمت چپ شماره لیست قرعه نویسک بوده دو رقم آخری 54 اینج این شماره هم اعلام بوده اخیرا 54 شماره 54 یعنی 154 254 354 این شماره این سال توانند مشرب به من کسانی که این شماره یعنی لیستش هستن بچارند و مراجعه بکنند در بانک ملی بدی کارت و کامپیوتری دریافت کنند و اگر احیانا ادامه نهند ایشی من فراموش کجوز کنم که اید مراجعه بکنند یا مستقیما زاهدان. مطلب بعدی هم موضوع حفاظ رمضانی در مساجدند که گرچه من این مطلب مبسوطا انشاءالله زندگی بی در جمعه آینده صحبت کنم ولی برایشی که فرصت هست دوستان متوجه بند سعی بکنید واقعا با تناسبی که رمضان با قرآن دارید نمازهای تراویح باید در هر مسجد باید و جو بشی که الحمدلله ما از نظر حافظ خودکفاییم تقریبا، هم حافظ پیش نماز ببید هم سامعی که پشت سر گوش داری احیانا اشتباهی بید متوجهی که ما کاملا خودکفاییم به قدر تمام مساجد متولیان و مسئولین هیئت‌های امنای مساجد به این نقطه توجه بکنن که حیف این که ماه مبارک رمضان تراویح ها ما شما بعد بازی قرآن نوند قرآنی چوکان نوانید رمضان مبارک حداقل در نماز از زبان قاری قرآن سی جزئی که در نماز گوش دارین شی عظمت چیزی این که جز خدا کسی دیگری نزاند به این نقطه توجه بکنن به حوزه مراجعه بکنن ان شاء الله حفاظ در اختیار کسانی که ادارن قرار دهیگی. و مسئله بعدی هم موضوع فرش و موکت برای مسجدین برای نماز ماه مبارک رمضان که طبیعتا همانطور که احساس بی با قرب رمضان شیطان کنار رو بگیند و الحمدلله مسلمین توجه و رجحان طبق مشاهدات قبلی هم و طبق روایت حدیث شیطان دست کوتاه ترند یه ماه تهاج مسلمین و مردم ها به مساجد بیشترند و مسجد تقریبا نصف کمتر یا نصف مساوی بدون فرش و موکتن با یک حرکت جزئی در سال قبلی همت شما مردم سبب بود که این مقداری که فرش کنک بود تا با همین موکت فرش کنک بود تقاضا بید دوستان همچین همت مشابه اگر بکنن در این هفته قبل از آمدن ماه مبارک رمضان برایشی که کل مسجد تا آخر فرش داشته بید همت بسیار خدا پسندانه و شی بستگی داری بشمه و تی همت ها که بعدن وقتی کنید انشاءالله ما بنا نداریم الان کمکی برای این موضوع جمع کنین شیا کسانی که وقت دارای موقع ندن در بازار برای کار مثل سال قبل همت کنن. برای کیفیت نماز جمعه و اذان در هفته های آینده جهت مصالح شرعی و اجتماعی و ما شما مدت ها ما در این فکر بوده، ولی چون روش یک کیفیت بوده تغییر دیگه یه مقداری خوب زمان برد. و الان که من به خاطر ماه مبارک رمضان زی اوقات شرعی سحر و افطار اشان لود تخریج کنون، در ضمن زوال شرعی یا ظهر شرعی و اشان هم اشاع شرعی و عصر شرعی هم من بررسیون گود، ما شما الان مروچگی رو جا طبق میدی دگاه ها، یعنی اذانی که در ربع کم دوازده دقیقه بوده خارج از وقت ظهره. من تلفون جد ولی کسی نیست که اداره تماس بگیرید و شاید اذان زودتر دقیقه بوده. و تا ماه مبارک رمضان می زوال شرعی به ساعت دوازده رسید. حالا الان مروچگین زوال شرعی چه ده دقیقه زودتر از دوازده شروع بوده، ولی همی به ما رود تا دوازده رسید. بنابرایشی از طرفی با فصل زمستان می سخنرانی همیشه وقت گیریم برای شما. ما بنابرایشی این که از قبل از یعنی از ساعت یازده و نیم تقریبا نوار قرآن فرمایین ایره کنند و حتی الامکان سعی کنین که یک ربع به دوازده سخنرانی شروع بی و تا یازده نیم یا پنج دقیقه جلوتر یعنی بیس کم به یک سخنرانی کنین بدون اذان اول. وقتی سخنرانی تمام بود اذان اول دیگه بی و بعد از این اذان اعلام کنین وقفه علم برای ادای سنت های جمعه. لذا اکسانی که اول وارد بند اگر وقت داخل بود تا این دوازده به بعد وارد مسجد بند توانن تحییت المسجد ببانن درکت، فقط انتظار کنن واز گوش دارن و از اذان دیگه بید و بعد از اذان وقت سنت های مؤکده اعلام کنن بید. اگر زودتر از دوازده آیند که بدون تحییت المسجد، مگر اینکه قبل از تقریبا یازده و نیم این موقع آیند که چون انگه وقت مکروه شروع نهه توانن هم نفل بکنن. اگر بعد از شیعتان در ظرف 20 دقیقه که وقت مکروه هند نماز جایز نه، باید تسبیح تحلیلی و نگاه مسجد داخل بندوننده و واز شروع بی واز گوش دارن و اذان یعنی تقریبا 5 دقیقه قبل از شروع خطبه و اذان دوم اذان اول دیگه بی و در این فاصله فقط نماز سنت های مؤکده و نگاه بند. بعد از اذان دوم دیگه بی جمعه خطبه اذان خطبه دیگه بی و خطبه عربی آغاز بی. این مسئلیت هم که لازمت من خدمت شما عرضش کنو و جمعه گذشته ها که سخنران عزیز دیگریت و هم میپیما نماز جمعه پشت سر بزرگوار دیگری ادا بود، حقیقا فرصتی نیست و بعد از نماز دو تا نامه از دو تا خواهر مؤمن و مسلمان به دست من دیگه بود که با نهایت احساساتی که نسبت به حقیرش اظهار کرده الله تعالیش اجر بدن تو ما را همین لیاقتی که آیان تصور دارن بدن که تا به حال ندارین، مگر الله تعالی مسلمانانی مؤمنات حسن زن در حق ما صدق بده. یکی تقاضا کرده که دعا کنی برای من که قلبم با نور قرآن مجید منور گردد، اله آمین. و فرزندم که بسیار قرضدار است خداوند به برکت دعای خیر شما و مشکلات ما را حل بفرمایید بفرمایند، اله آمین. خداوند متعال تمام مسلمین مشکلات را حل بکند و می تمام قلوبا به نور قرآن منور بفرمایید. دو خواهری هم تیر نامه اظهار کرد محض رضای خدا دعا بفرمایید فرزندم که در ماه رمضان المبارک گذشته مورد اصابت چندین گلوله سارقان واقع شد، خداوند به برکت قرآن عظیم و برکت دعای خیر شما بزرگان فرزندم را شفای عاجل نصیب بفرماید، اله آمین. خداوند متعال ای عزیزا و تمام بیماران و ما را درستان خداوند از امراض شفای عاجل و کامل مرحمت بفرمانی و تمام اموات همگا مورد عفو قرار بدند.